ایک نظر کرم یا شاہ امم، ہم ہجر کے مارے ہیں، جیسے بھی ہیں ہم، جو کچھ بھی ہیں ہم، سرکار تمہارے ہیں۔ ایک نظر کرم یا شاہ امم، ہم ہجر کے مارے ہیں، جیسے بھی ہیں ہم، جو کچھ بھی ہیں ہم، سرکار تمہارے ہیں۔ ہم تو برے، پھر پیش نظر بے نام و نشان، بخشش کے اشارے ہیں، جیسے بھی ہیں ہم، جو کچھ بھی ہیں ہم، سرکار تمہارے ہیں۔ حشر بابا نظروں میں مدینہ ہوتا ہے، نظروں میں مدینہ ہوتا ہے، آنکھوں کی طلب اے امی لقب، تیرے در کے نظارے ہیں، جیسے بھی ہیں ہم، جو کچھ بھی ہیں ہم، سرکار تمہارے ہیں۔ سینے میں نہ حسرت رہ جائے، کس وقت کہاں موت آ جائے، ہم جیسے خطا کاروں ہو جائے، اب لیجے خبر، آنکھیں ہیں یہ تر، بے ربط سہارے ہیں، جیسے بھی ہیں ہم، جو کچھ بھی ہیں ہم، سرکار تمہارے ہیں۔ سہارا ہے در کا اصغر کا صدقہ، زینب کی چادر کا صدقہ، زینب کی چادر کا صدقہ، یا صلی اللہ ہو جائے عطا، دامن یہ پسارے ہیں، جیسے بھی ہیں ہم، جو کچھ بھی ہیں ہم، سرکار تمہارے ہیں۔ پھر سامنے روضہ عالی ہو، پھر آقا سنہری جانی ہو، پھر دست دعا کو ہاتھ عشرت